Yine kadere iman meselesinde inşallah göreceğiz. Kadere girişin de dört tane ruknu vardır. Allah'ın ilmi, Allah'ın dilemesi, yazması ve yaratması. Aynen kader meselesinde de aklın zerre kadar selayeti nedir? Yoktur. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sözünde diyor ki, sakın diyor keşke deme. Çünkü keşke kadere tekme, yani kaderi inkara götürür. Neden böyle diyor? İnsan iyi bir şey için keşke diyebilir, bu caiz de. Başına bir bela, bir musibet, bir kötülük geldiğinde neden keşke demeyi yasaklıyor? Çünkü şeytana kapı açıyor. Keşke şundan tanışmasaydım, keşke şundan evlenmeseydim, keşke şöyle olmasaydım, keşke şuraya gitmeseydim, keşke şundan tanışmasaydım da bunlar başıma ne yapmazdı? Gelmezdi. Bunlar nedir? Hep kadere tekme ve kaderi inkara kadar insanı götüren meselelerdir. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? O müminlerin başına bir bela, bir musibet geldiğinde ne derler? Biz Allah'tan geldik, yine ona dönücüleriz diyor. Allah bizi müminlerden eylesin kardeşlerim. Kötü kaderden, kötü akıbetten bizleri korusun. Allah dünyada da ahirette de iyi olanlardan eylesin. Kaderle alakalı hakikaten tevhidden sonra en çok rivayetlerin geldiği meselelerden bir tanesi. Hemen hemen Allah kendilerine rahmet etsin. Allah kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. İlim ehli, hadis toplayan insanlar kadere iman meselelerinde öyle baplar açmışlar ki Allah onlara merhamet etsin. Sahabeler belki bizim aklımıza gelmeyecek meseleleri bile bir bir ne yapmışlar? Hep sormuşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onlara ne yapmış? Bir bir cevap vermiştir. Onlar o baplar güzel güzel okunduğunda insanın birçok müşkülatta ne yapar? Gider ve iblisin de sana atacağı şek ve şüpheye girecek kapı ne yapamaz? Bulamaz. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Aynen iman meselesinde de nasıl ki imanın bütün bu cüzlerini, bu şartlarını kabul etmek imanın esasından ve hepsini kabul edenin ancak imanı sahihse, aynen kadere iman meselesinde de birinin şek, şüphesi, kaderi inkarı onun dinden ne yapar? Çıkmasına sebep olur. Aynen Cibril hadisinin baş tarafını okuyacak olursanız, küfeden iki kişi ne yapıyor? Hacca geliyor. Birini bulsak da şunları sorsak diyor. Tam Kabe'nin kapısında kimi rastlıyorlar? İbn Ömer'e. Bizim orada bazı insanlar türedi. Kader hakkında şöyle şöyle söylüyorlar deyince İbn Ömer ne diyor onlara? Onlara benden selam söylemeyin diyor. Çünkü onlar kafirlerdir diyor. Çünkü kaderi inkar eden, kaderde isyan eden insan dinden çıkar kardeşlerim. Allah hepimize hayır nasip etsin. Hakka, hakkın istediği gibi boyun eğmeyi nasip etsin. Rabbim bizlere sadık dostlar versin. Yine bunlar gelecek inşallah ana başlıklarıyla. İmanın esaslarından birisi de neydi? Ahirete iman. Bu da imanın diğer cüzleri gibi çok önemli meselelerden bir tanesidir kardeşlerim. Nasıl ki her meselede aklın zerre kadar selayeti yoksa, bu meselede de aklın zerre kadar selayeti nedir? Yine yoktur. Nasıl ki vahye muhtaçsak, nasıl ki vahiyle bu meseleleri bilmemiz gerekiyorsa, bunun dışında hiçbir şeye ne yapmamamız, meyletmememiz imanın esaslarındandır. Düşünün, aklı ilah edinen, alabildiğine selayet veren o insanlara gittiğimizde, düşünün, ahirete imanla alakalı meseleler nerede başlar? Kabirle değil mi? Kabir azabını inkar ederler mi? Ederken nasıl inkar ederler, hiç düşündünüz mü? Adem'in gününde ölenle kıyametin saatinde ölenin azabı aynı mı olacak? Öyle şey mi olur diyerek kabir azabını ne yapmışlardır? İnkara gitmişlerdir. Halbuki dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benim diyor. Zaman kimin içinmiş? Yaşayan için. Ölen için zaman belli mi? Zamanın kendisini Allah Azze ve Celle zaman benim diyor. Her meseleye akılla baktıkları için akılla vahyi yargılama, sorgulama ve algılama yoluna gittikleri için aynen iblisin düştüğü pisliğe düşmüşler ve iblis Allah Azze ve Celle'ye gelmiş, delil getirmiş. Ne diyor? Beni ateşten, onu topraktan. Beni önce, onu sonra yarattın ve beni tutup ona secde etmeye zorluyorsun. Ben ona secde etmem diyerek ne yapmıştır? Akli kıyasa, akli delile gitmiştir. Şeytan Allah'a delil getirmiş. Kaç para eder kardeşlerim? Var mı bir önemi? Demek ki imanın esaslarının güzel yakalanması, vahye kulak verilmesi ve vahiyle alakalı gelen her meseleyi yine vahiy doğrultusunda olduğu gibi anlamamız dinimizin esaslarındandır. Aynen, kabir azabı hak mıdır? Haktır. Kabirde sorgu hak mıdır? Haktır. Kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut cehennem bahçelerinden bir bahçe midir? Cehennem çukurlarından? Evet. Öyleyse bunların güzel yakalanması gerekir. Sonra surun üfürülmesi, insanların ölmesi, tekrar surun üfürülmesi ve insanların mahşer yerine gelmesi, çırılçıplak, sünnetsiz ve hepsinin amel defterini biz boynuna ne yapmışızdır? Asmışızdır diyor. Küçük demeden, büyük demeden herkesin ameli o defterde yazılacak mı? Sonra hesap, sonra sırat, Kevser havuzu, şefaat, cennet, cehennem, Araf meydanı, birçok mesele var mı? Var. Bunların hepsini sırasıyla inceleme, öğrenme ve iman etme mecburiyetindeyiz. Düşünün kardeşlerim, bir kabir azabını nasıl ki diğer imanın cüzleri kendi başına belli bir cüzse, bir ahirete iman meselesinde bir kabir azabını inkar etme ne yapar? İnsanın imanını bozar. Bir şefaat meselesini inkar etme ne yapar? İnsanın imanını bozar. Onun için bu meselelerin hepsinin Allah'tan gelen vahiyle anlaşılması ve hiçbir zaman şek, şüphe sokulmadan iman edilmesi gerekir. Bunlardaki en ufak bir tereddüt, en ufak bir şüphe insanın ayağını ne yapar? Kaydırır. Aynen şefaat ve kabir azabı meselesinde nasıl ki akli delillere giderek inkar etmişlerse, şefaat meselesinde de akli meselelere giderek birçok insan ne yapmıştır? Şefaati inkar etmiştir. Yani ben amel edeceğim. O hadi ben seni affettim, cennete gir. Var mı öyle bir şey? Allah hiç kimseye zulmetmez. Zerre kadar iyilik yapmışsa onu, zerre kadar kötülük yapmışsa da onun karşılığını verir. Şefaat yoktur. Eğer şefaat olmuş olsaydı, geçmiş ümmetler aralarına şefaatçi koymuşlardı, Allah da onlara müşrik derdi, dedi. Şefaat olmuş olsaydı onlar müşrik olmazdı gibi birçok batıl sözlere gitmişler, akli kıyaslara gitmişlerdir. Halbuki şefaat vardır. Şefaat Allah'ın izniylendir. Şefaat şirk üzerine değil, tevhid üzerine ölen insanlaradır. Şefaat Allah'ın izin verdiklerine, Allah'ın izin verdiklerinin şefaat etmesidir. Yoksa hiç kimse kafasına göre haydi anam babam cennete girsin tipinde değil. Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm ne yapmaz? Etmez. Ve ahiretle alakalı gelen bütün meseleleri Kur'an ve sünnet doğrultusunda teker teker ele alıp öğrenme mecburiyetindeyiz. Eğer bunu yapmazsak öyle taifeler çıkar ki, öyle aklını ön plana çıkaran veyahut kendi nefsini ön plana çıkaran, şu kibrit kutularını görüyor musunuz? Görüyorum. Bu kutuya bu çöpler nasıl sığdıysa, yarın mahşer gününde ben de size hepinizi cebime koyacağım, sırattan şimşek gibi geçireceğim diyen şeyhler, alimler, pirler çıkmıştır. Bizde ne baba yiğitler vardır. sizler o gün diyor o kadar küçük olacaksınız ki, kendisi haşa Allah'ın sevgili kulu ya, onun cebine girecek müritleri şimşek gibi sırattan geçirecekmiş. Öyle insanlar çıkar ve siz de aldanırsınız. Halbuki orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Ayşe annemiz azap ayetlerinden bir ayet okuyor, ağlıyor. Diyor ki siz diyor peygamberler yarın diyor orada eşlerinizi hatırlayacak mısınız? Onlara yardım edecek misiniz? Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, ya Ayşe diyor, vallahi diyor orada insanların diyor öyle bir derdi olacak ki üç yerde kimse kimseyi hatırlamayacak bile diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Amel defteri verildiğinde önden mi, sağdan mı, soldan mı, arkadan mı olduğunda, hesaplar tartıldığında bir de sıratta diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile eşine böyle derken nasıl birisi bugün çıkıp da siz benim dediğimi yapın, benim yaptığım yerde devam edin, siz bana rabıta edin, günde şu kadar zikir çekin, şu kadar estağfurullah çekin, şu kadar kelime-i tevhid çekin, ben sizi cennete götürürüm, sırattan şimşek gibi geçiririm. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile böyle bir konuda kendini selayetli göremiyorsa nasıl olur da ondan sonra çıkan birisi kendisini bunda selayetli kılar? Bunların güzel bir şekilde düşünüp anlaşılması gerekir. Yani iman kalple tasdik deyince, kalbin tasdiki gelen vahide şeksiz şüphesiz boyun eğmedir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kibirden bahsederken ne diyor? Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennetin kokusunu dahi ne yapamayacak? Duyamayacak diyor. Sahabe oradan soruyor. Allah onlara rahmet etsin. Ben diyor elbisenin en güzelini, kokunun en güzelini, ayakkabının en iyisini giyerim. Bu da mı kibir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayırdır. Kibir o değil. Allah cemildir, güzeldir, güzeli sever. Kuluna bir nimet verdi mi üzerinde görmeyi ister. Kibir haktan geleni kabullenmemektir diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Doğruyu anlamayı nasip etsin. İşte iman kalpten tasdik, şeksiz şüphesiz tasdik, tasdik ettiğini diliyle ikrar, azalarıyla gösterme ve bunun hayata geçirilmesidir. Salih amelleri işledikçe artar, günah işledikçe ne yapar? Azalır. Haya da imanda bir şubedir. İşte Cibril bu altı esası saydığında, Allah Resulüne sorduğunda, Aleyhisselatü Vesselam'da saydığında Cibril ne diyor? Doğru söyledin diyor. O ana kadar kardeşlerim sahabelere bir şey anlatılmış, anlamışlardı ama imanın böyle belli bir bablara sıralandığını Cibril'in gelip de sorduğundan anlamışlardı. Demek ki öğrenilen bir şeylerin, okunan Kur'an'ın, okunan sünnetin, anlatılan derslerin belli bir bablara tertip edilip anlaşılması insanın neye iman, nasıl iman, ne şekilde iman edecek esaslarının anlaşılmasına kadar gidiyor. Onun için İslam'da her zaman bir tertip, bir düzen, bir anlayış vardır. Huzur vardır, idminan vardır. Onun için küfrü meselelerde her zaman şüphe, tereddüt ve inkar söz konusu ve hep karmaşalık söz konusudur. İslam teslimiyet dinidir, tasdik dinidir, ikrar dinidir, amel dinidir. Küfreden insanlarda ise bakın, tasdik etmediklerini soru olarak gündeme getirir, şek ve şüpheyle sizin imanınızı bozmaya çalışan sorular sorarlar. Aynen Allah'ın kitabını okuduğumuz zaman şu çürümüş, toz toprak olmuş şeyler nasıl diriltilecek diye bir soru sorarlar. Nasıl bir soru bu? Hep teşvişli değil mi? Şu ağaca yaklaşmanızı Allah neden yasakladı diye sorulan soru ne? Hep böyle. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle bir kavim türüyecek ki şunu kim yarattı, bunu kim yarattı, Sonunda haşa Allah'ı da kim yarattı diyecek kavimler gelecek. Onlardan ateşten kaçar gibi kaçın diyor mu? Diyor. Allah hepimize imanımızı muhafaza etsin. İmanımızı güzelleştirsin. İman ehli olan o samimi kullarla bizlerin yolunu bir etsin. Sevdiği amelleri sevdirsin. Sevdiği insanların sevgisini versin. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi siz dünyayı da verseniz iki kişinin kalbini ısındıramazsınız. Allah isterse bu olur diyor. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. İnşallah bunu da imanın bir mukaddimesi olarak alın. İnşallah bundan sonraki derslerde bir bir bu esasları açıp inşallah dinimizi daha güzel öğrenip hayatımıza geçirelim. Rabbim öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Rabbim öğrendiğimiz doğruları bizler için hayra çevirsin ve bizi de neslimizi de ıslah etsin. Anlatılan doğrular Allah'tan, hatalarsa dilimizin sürçmesi ve şeytanın vesvesesindendir. Allah hepimize mağfiret etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Sormak istediğiniz varsa buyurun. Allah hayır ihsan etsin. İyi bir talebe önce yapılan meseleden soru sorar. Ama muhakkak aklına takılanın da insanın sorulması gerekir. Eğer yapılan bir sohbetten anlayamadığın, takıldığın bir yer sorulsa o konuda belki yakalayamadığın şeyi daha güzel yakalayabilirsin. Ama muhakkak peçe de tesettür de imanın cüzlerinden bir cüz. Kişi ne kadar Allah'a yaklaşırsa, imanı ne kadar nispette artarsa amelleri de o kadar ne yapar? Güzel olur. Düşünün, bütün peygamberlerin davetlerine başladığında o kavme gelin, bir olan Allah'a ibadet edin, ona ibadetlerinizde hiçbir şeye ortak koşmayın dediğinde kim itiraz ediyordu? Önde gelen zorba, günahkar, şımarık, kibirli olan insanlar değil mi? Muhakkak gelen doğru bir vahye itiraz varsa karşıdaki insanların itirazı da birçok cüzlere ayrılır. Kimi cehaletinden, öyle mi? İnandım dediği halde bir şeye karşı geliyorsa önce onu hayırda bakmak lazım. O insanın cehaletine hükmedilir. Bilen birisi, inanan birisi, inandım diyen birisi Allah'ın emir ve nehilerinin yanlış olduğunu savunabilir mi? Bu mümkün değil. Öyleyse bizlere gelen müşkülatlarda fıtri olarak, akli olarak müşkülatlar gelmişse bizim de onlara vereceğimiz cevaplar aklidir. Eğer sorunları vahiydense cevap hüccet ikamesidir. Ondan sonra o insanın itirazı onun bir şekilde ayağının kaymasına sebep olur. İşte hangi meselede olursa olsun ona İslam meselesinde geleceğim. Önce Allah'a iman nasıl bir iman? Meleklere iman ne getirmiş? Kitaplara iman nasıl bir şey? O peygamberlere iman nasıl iman? Bunlar anlaşıldıktan sonra o peygamberlerin getirdiği meselelerde müşkülat olmaz. Kalbi meselelerdeki müşkülatlar hem dile hem de azalara yansır. Çünkü bu toplumun ifsadına bakıyorsun, hep ataları babaları taklit. Öyle değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelip de onlara bu dini anlattığında onlar niye itiraz ettiler? Sen bizim ilahlarımıza sövüyorsun. Değil mi? Sen bizim aramızda ikilik çıkarıyorsun. Atalarının dinini mi terk ettin? Ebu Talip bile ölürken Abdülmuttalib'in dini üzerine diyor. Muhakkak anlaşılmayan bir şey karşıdakinden tepki olur mu? Yani taklit olarak gelen bir şey doğruyu gördü mü itiraz eder. Onun için önce onun cehaletinin gitmesi lazım. İyi bir Kur'an okuyucusu oldu mu bunlar gider. Ondan sonraki müşkülatsa alimleri ilah edinme. Ki bunda da birçok ölçü var. doğru, eğer doğru sözlerse ölümü temenni etsinler. Eğer doğru sözlüyse bunlar ne yapsın? Delillerini getirsinler diyor. Onun için doğrunun yanlışın ölçüsü kitaptadır. Bunun güzel yakalanması gerekir. Ve karşıdan gelen itiraz ne olursa olsun önce bizim sabırlı, hoşgörülü, metanetli, soruyu sorana göre bir tavır takınmamız gerekiyor. Düşünün, İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'un söylediği sözü hatırlıyor musunuz? Ben hem öldürür hem de diriltirim diyor. İbrahim Aleyhisselam, sen neden zulmediyorsun? Allah'ın verdiği canı haksız yere neden alıyorsun diyor mu? Var mı böyle bir itiraz? Zaten zalim, gözünü kan bürümüş. O öyle dediğinde Allah, benim Rabbim güneşi buradan getirir, sen de şuradan getir sana deyince ne yapıyor? Şaşırıp kalıyor. Bu kadar alim bulamamış diyor. Halbuki bizlere örnek olan birisinin örnek almaya ihtiyacı var mıdır? Yoktur. Ama örnek almaya muhtaç birisi sana da örnek olamaz. Yani birçok akli müşkülatların verilecek cevabı da akli müşkülatlardır. Bunu böyle yakalamak lazım. Helal olsun. Tamam. Selam söyle inşallah. Aleyküm selam. Başka sorusu olan? Tabi bunda bir sakınca yok. Allah'ın kaderine, kazasına iman. Bunda bir sakınca yok. Tabi Allah'ın birinin ölümünü bir trafik kazasında da murad etmesi mümkün. Yatağında da ölmesi mümkün. Düşünün, Halid bin Velid'in, Allah kendisine rahmet etsin, girmediği savaş kalmadı. Vücudunda kesilip biçilmeyen bir yer kalmadı. O kadar çok kılıç yarası, ok yarası, mızrak yarası var ki. Ama Halid harp meydanında mı öldü, yatağında mı öldü? Hangisi? Yatağında öldü. Kaderi öyle. Koca karılar gibi kıvranarak öldüm diye gözyaşı dökmüştür. Allah da onu öyle takdir etmiştir. Ömer duasında ne diyor? Ölüm de bir nevi öldürülmek değil mi? Allah'ım diyor, benim ölümümü Resul'ün şehrinde, Resul'ün camisinde şehit olarak al diyor. Ömer'in ölümü şehadetle ne? Hem de mescitte hem de bir müşrik tarafından. Onun için burada kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. Bunu biz bilemeyiz. Bizim sadece burada dikkat etmemiz gereken kulluğumuza dikkat etme. Ama iyilikler Allah'tan, kötülükler sizin kendi ellerinizden işlediklerindendir ayetine bakacak olursak, burada da kulun kendine dikkat etmesi illa ona bela ve musibetin gelmemesinden değildir. Hadis-i şeriflere bakarsanız, inşallah kader meselesinde Allah bir iştiyak verirse bunları işlemeyi düşünüyorum ana başlıklarda. Allah Resulü ne diyor? Aleyhissalatü vesselam, kulun diyor ölene kadar gerek bedeninde, gerek nefsinde, gerek eşinde, gerek çocuklarında, gerek malında ölene kadar bela ve musibet eksik olmaz diyor. Hatırladınız mı bu rivayeti? En çok bela ve musibete müptela olan kimdir? Peygamberler. Ondan sonra sıddıklar, salihler, şehitler diye ne yapıyor? Devam ediyor. Bu neyi gösteriyor? Onların günah işlediğini mi? Hayır. Allah onları öyle imtihan ediyor. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bunlar da ayrı ayrı ele alınması gereken meselelerden. Tabii. Nasıl? Dehre sövmeyin. Dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benimdir. Böyle anlamı. Şimdi bazı şeyler müteşabihtir. Olduğu gibi anlamak gerekir. Dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benimdir. Peki zamanı ben mi yaratmamak benim diyor. Onun kendisi benimdir. Dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benim. Başka? Tabi. Birkaç soru da burada var da. Tamam. Ondan sonra kapatayım. Tamam. Başka var mı buradan? Şimdi kardeşimizin birisi diyor ki, hocam annemiz bile olsa vahdetil vücut inancı olan kişiye karşı tutumumuz nasıl olmalı? Kim olursa olsun bizim takınacağımız tavır önce ortak değerlerdir kardeşlerim. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hüseyin'e senin Rabbin kaç tane diye soruyor. Hatırladınız mı? Ne diyor? 7 diyor. Nerede? Biri gökte, 6'sı yerde diyor. Peki diyor, senin başın dara geldiğinde, sıkıntın olduğunda, bir ihtiyacın olduğunda hangisine sığınırsın diye sorduğunda Hüseyin ne diyor? Hiç tereddütsüz göktekine. E senin diyor her ihtiyacını gideren oysa senin öbürlerine ne ihtiyacın var ki diyor. Anlatabildim mi? Senin onlara ne ihtiyacın vardır? Önce ortak değerlerden başlamak gerekiyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Abi hoş geldin. Yani tabi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Önce meselenin karşıdaki tarafından eksik olan yerin yakalanması gerekir. O da iman meselesidir. İman anlaşılmamışsa geri yanda birçok müşkülatlar olacaktır. O insana gitseniz hakikaten neye iman ettiğini bilinçli olarak yapmamıştır. Sorsanız Allah'a yaklaşmak için, Allah'ı çok daha anmak için, Rabbine yakın olabilmek için ve salihlerle birlikte olabilmek için yapıyordur, değil mi bu zikri? Ona bunun yanlış olduğunu söylerseniz, sen şimdi bu salihleri, bu evliyaları, bu enbiyaları inkar mı ediyorsun deyip sana düşman kesilir. Halbuki iman esaslarından başlansa, Allah Azze ve Celle'ye nasıl iman edileceği anlatılsa bu duruma düşmez. Allah ona hidayet versin, size de anlatma kabiliyeti versin, bize de dua etme. Bunun güzel güzel tebliğ etmesi, davet edilmesi gerekir. Yoksa bu bir hap gibi, al bunu yut da benim inandığım gibi inan deme çok zor. Çünkü bir toplum kalesiz yaşayabilir, hür değil köle olarak da yaşayabilir ama dinsiz yaşaması mümkün değildir. Muhakkak bir inancı vardır. Allah sırat-ı müstakimden ayağımızı kaydırmasın. Davet etmek gerekiyor, tebliğ etmek gerekiyor. Bugünlerde Hayat-ı Sahabe'yi seslendirmeye başladım. Baş tarafı dinlerseniz veya Hayat-ı Sahabe'yi okursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bitmek bilmez, usanmaz, sıkılmadan, hiç böyle usanmadan defalarca davetçi olarak insanlara gitmesi, onların ayaklarına kadar ulaşıp onları hakka davet etmesi, karşılığında hiç hak etmediği cevaplar alması, kovulması, taşlanmasını okursak herhalde mesele daha net anlaşılır. Allah bizleri hayırda kullandığı samimi kullardan eylesin. Şimdi iman edip imanında hiçbir hayır kazanmayanların ateşte çıkarılma konusuna bakacak olursanız bunda birçok misaller var. Buna geleceğim zaten diğer derslerde. Bugün imanın sadece altı esasının sadece ana başlıklarında bulundu. Düşünün, ömründe hiçbir iyilik yapmamış birisi ölüm döşeğinde yakınlarını çağırıyor ve onlara vasiyet ediyor. Benim ölümü yakın. Bir kısmını havaya, bir kısmını suya atın. Şayet Rabbim beni diriltirse bana çok azap edeceğini umuyorum diyor. Hatırladınız mı kıssayı? Allah Azze ve Celle onu rahmetiyle cennete koyuyor mu? Bunu yakalamak lazım. Bunlar hep bab bab, yani bir misalle vermek mümkün değil. Veyahut kalbinde hardal tanesi kadar iman olan cennete girecek mi? Bunun da yakalanması lazım. Veyahut Ebu Zer hadisini hatırlarsanız, zina etse de, içki içse de, kumar oynasa, yağma da yapsa cennete girecek deyince Ebu Zer o günkü anladığı iman anlayışıyla ne diyor? Allah kendisine rahmet etsin. Allah kitabında zinayı haram kılmış dururken, yani kitabında yazıp dururken, hala okunurken, kişi bunu yapacak cennete girecek öyle mi diyor? Anladınız mı? İmanına ters olduğunu algılıyor. Hakikaten de terstir. Ama iman şube şube olduğu gibi küfür de şube şubedir. İslam'dan çıkaranı vardır, çıkarmayanı vardır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi şirk dışında kim Allah'a hangi halde giderse muhakkak Allah Azze ve Celle onun karşılığını ona verecektir. Burada sadece şirk. Şirkin dışında hangi amel olursa olsun, şefaat bahislerini okuyacak olursanız bütün şefaat ediciler, yani Allah'ın izin verdiği, izin verdiklerine şefaat ettikten sonra Allah Azze ve Celle cehennemde taşlaşmış, kömürleşmiş olan bir kısmı ne yapacak? Âb-ı hayat suyuna atacak ve onlar mantarın yerden bittiği gibi ne yapacak? Bitecekler. Ve Allah Azze ve Celle'nin azattıları diye onların alnında yazacak. İşte bunlar da kalbinde hardal tanesi kadar iman olan. Allah hayırda yarışanlardan eylesin kardeşlerim. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Düşünün, müflis hadisini düşünün. Kişi mahşer yerine ufku dolduran amelleriyle gelir diyor. Ama şuna zulmetmiş, buna nemmamcılık etmiş, bunun gıybetini etmiş, şuna tecavüz etmiş, şunun malını haksız yere yemiş ve yaptıkları ne yapılır? Ameller onlara bir bir dağıtılır. Salih amelleri bitti mi ne olur diyor? Karşıdakinin günahları buna yüklenir ve yüzüstü cehenneme atılır diyor. Allah bizi müflis durumuna düşürmekten beri buyursun. İşte onların amelleri onlara fayda vermemiştir kardeşlerim. Bir de bunu şirk boyutunda düşünün ki buna ileride hep geleceğim inşallah. Sadece ana başlık olarak alıp ne yaparsa yapsın şirk üzerine öldü mü bütün amelleri iptal olmuştur ve onlara fayda vermez. Bugün düşünün, Allah Azze ve Celle'nin kitabında verdiği misali, onlar diyor Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan iman etmezler diyor. Halbuki müminlerin sevgisi Allah'a onlardan çok daha fazladır diyor. Allah bizleri müminlerden eylesin kardeşlerim. Evet. İnşallah bu kadar yeter. Burada ezan okunuyor. Ben müsaade istiyorum. Daha sonra inşallah tekrar görüşürüz. Her cumartesi pazar sabah, pazar 8.30, cumartesi de 9.30'da canlı dersler devam ediyor. Allah hepinize mağfiret etsin. Şimdilik hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamam, açayım.